www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم بارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. سورة التكية. صدق الله العظيم. اکثر بیان کرتا ہوں کہ حضرت شیخ عبدالحق محدی دہلوی نے شیخ فرید جو شاہجہاں کا وزیر تھا بہت بڑے مقام پر اس کو یہ نصیحت کیا تھا کہ عجزیہ کا بھی خیال رکھو. تین نصیحت: اخلاص عمل کا خیال رکھو اور ظاہر و باطن میں امتزاج پیدا کرو انسانیت، اور پاداش عمل کا خیال رکھو. ہم لوگ کہتے ہیں عزیت کی اس میں پاداش میں بتنا. کون شیخ عبداللہ محدی دہلوی؟ کس کو؟ وزیر اعظم اور درجات تھے ان کو لکھا. بہت بڑی نصیحت بادشاہ کو، نصیحت بادشاہ ہی کو تھا تو شاہجہاں ہوا، سب کو ہی کہا انہوں نے. بہت عمدہ اخلاص عمل کا خیال رکھو، وزیر کو لکھ رہے وہ. عمل میں اخلاص، کتنی بڑی حکومت ملی ہے ہندوستان، پاکستان، ہمارے سب حکومت انہیں لوگ تھی، سب پورے اتنے میں چھوٹی چھوٹی نہیں. پاداش عمل کو یہ بہت عمدہ، اخلاص عمل کا خیال رکھو. جو کام کرو نیکی کا، اس میں بھی اللہ کے اجر و ثواب کی نیت کرو. ظاہر و باطن میں امتزاج پیدا کرو، ظاہر باطن میں اخسانیت پیدا کرو. جس سے ظاہر ہے اچھا، باطن بھی اچھا ہونا چاہیے. اور تیسری چیز پاداش عمل کا خطا، عمل کا بدلہ ملے گا، اس کو بھی یاد رکھو. کتنی بڑی نصیحت والا ہمارے ماں شاہ رسول اللہ صاحب بڑا بار سنا دیتے بس انہیں یہ سب سنا ہوا ہے. انہیں یہ بھی تمیز نہ ہوتی کتابیں رکھنے کیا ہوتا ہے. وہی سناتا ہوں جو اس کو سنا کہیں حضرت سے یا کسی، وہی سناتا ہوں، دیکھتا ہوں. یہ بھی اسی میں سے ہے. ایک وزیر اعظم کو یہ نصیحت ہے، اخلاص عمل کا خیال رکھو، ظاہر اور باطن میں اخسانیت پیدا کرو. ظاہر اچھا ہے تو باطن بھی اچھا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اجعل سریرتی خیر من ظاہرتی. یا اللہ میرے سریرہ کو میرے ظاہر سے بھی اچھا کر دیے. اللہم اجعل سریرتی خیر من ظاہرتی واجعل ظاہرتی صالحہ. یا دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. کتنے لوگ ہم لوگ یاد کرتے ہیں، رٹ بھی لیا، محبول بھی جو لوگ پڑھتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا. تو جو دعا میں سمجھنا ضروری ہے، نماز میں سمجھنا ضروری نہیں ہے کہ قرات آپ سمجھیں، دعا میں سمجھ، دیکھ لیجیے مہاراج لکھتی ہے، دعا میں تو سمجھنا ضروری ہے. نماز میں یہ نہیں کہ سب آیتوں کا مطلب سمجھیں، وہ تو سن نہیں ہے، سن لو، لیکن دعا میں سمجھ. اللہم اجعل سریرتی خیر من ظاہرتی وجعل علانیتی صالحہ. اے اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے اچھا کر دیجیے، اور ظاہر کو بھی اچھا کر دیجیے. اتنی جامع دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کہ ظاہر کو جیسا چاہو رکھو. نہیں، ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا ظاہر سنت کے مطابق ہے یا نہیں. آج دیکھیے نمازوں میں جانا مشکل ہے، بہت سے مشائخ وہ تابعین تک مسجد نہیں جاتے تھے. اقوال سر میں دیکھا ہوگا، بعض لوگ مسجد جاتے ہی نہیں تھے. انہوں نے کہا حضرت آپ مسجد نہیں جاتے؟ کہا راستے میں اتنے منکرات ہوتے ہیں کہ تاب نہیں جا سکتا میں، بے پردگی. اس زمانے میں کیا تھا؟ تابعین کا زمانہ ہے، تابعین کا. راستے میں اتنے منکرات ہوتے ہیں کہ میں تام نہیں لے سکتا, میں جی نہیں بول سکتا, ہے کہ نہیں؟ کیا نکال لیجیے گا, اخبار اسلام میں ہے یہ وجال سریتی خیر وجال آرانیتی سارے آرانیہ. نماز پڑھ رہا ہے لڑکا ہے لیکن ننگے ہیں, پیچھے کھڑا نہیں ہو سکتا آدمی, جوان ہے, سب سے زیادہ نظر کی حفاظت ہمارا رہا. نظر سہموں میں سہام شیطان, بد نظری شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, اس کا لگا ہوا کبھی نجات نہیں پا سکتا. سننا, ہمارے شیخ محاسبی نے لکھا, ہم نے جس کا اللہ کا شکر ہے, اسی کتاب کو جانتا بھی نہیں تھا, اتنی موٹی ہے کہ کبھی سناؤں گا, لے آ کبھی لے آ کے رکھا تھا, سنا دوں گا. شیخ محاسبی کہتے ہیں کہ کانوں کے گناہوں سے بھی بچو. کہا ایک بات میں نے سنی ہے 20 سال پہلے یا 25 سال, اب تک اس کی نحوست جا نہیں سکی میرے کانوں سے. ارے حضرت, ہمارا تھا کوٹھی تھی اوپر, اوپر رہتے تھے, جب کوئی ہم جاتے تھے کوئی آواز آتی تھی, کیسے بتلاؤ کیسے ہم بچے, ماشاء اللہ بوڑھے آدمی مسلم امت. میں اس سے مجھ سے کہا, آ رہی تھی گانے بجانے کی آواز, کیا بتلاؤ آپ کیسے بچا جائے. اخبار پڑھا, اخبار کبھی کبھی جب فساد وغیرہ ہوتا تھا تو منگاتے تھے اخبار, تمہیں تصویریں, اب کیسے آنکھ کو بچائیں. اسلام آباد شیخ اپنی حفاظت, کان کی حفاظت, آنکھ زبان کی حفاظت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہے, اللہم اجعل سریرتی خیر من علاج. آپ کی جیسا کس کا باطن رہا ہوگا, کتنا مزکا کتنا منور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باطن کوئی انتہا ہے, کیسا منور تھا. مگر حضور دعا فرماتے ہیں, اللہم اجعل سریرتی خیر من علانیتی وجعل علانیتی صالح. اللہ ہمارے ظاہر کو, ہمارے باطن کو ظاہر سے اچھا کر لیے اور ظاہر کو بھی صالح بنا لیے. عورتوں سے پردہ اس زمانے میں آسان, کچھ کچھ مردوں سے پردہ آسان, کوئی فرق نہیں اس میں, یہاں تک عورت مرد میں کوئی فرق نہیں, کوئی فرق نہیں. یہاں سے یہاں تک میں جیسے مرد ویسے عورت, عورت کا بارہ اوپر ہے مرد کا تو نہیں ہے. وضو کرتے ہیں پیچھے بھی کھلا ہوا رہتا, اب منع بھی نہیں کر سکتا, اول سب میں ہے. مجھے تو اب اول سب اس وقت زیادہ معمول ہے کہ تاکہ کسی کے پیچھے نہ مارنا پڑھا پڑے, کیا ہوگا. جو ایسے میں ہر طرح سے کوشش کرتا ہوں اول سب میں پہنچ, نہیں نہیں مجھے, میں تو معذور بھی ہو رہا ہوں, نہیں جا سکتا. اللہ دعا کرو اللہ تعالیٰ معذوریوں سے بچائے. اللہم اجعل سریرتی خیر من علانیتی وجعل علانیتی صالحہ. کیا ہوتا ہے, ظاہر کو بھی اچھا کر دیجیے. ماشاء اللہ پہلے کے لوگ بولے بڑے آدمی دیکھنے میں اچھا معلوم ہوتا ہے. اللہم اجعل سریرتی, ماشاء اللہ جوان ہے کتنا دل دیکھ کے خوش. یہ جو اس زمانے میں چلا ہے بدروم وغیرہ بالکل کھلے ہی رہتا ہے. حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, حضرت تھے, حضرت ابو جعفر ان کے بھائی, ادھر دیکھنے لگے, حضور نے یوں پکڑا, ادھر کیا دیکھتا ہے, بہت مشہور ہے, ہاں فضل ابن عباس, عبداللہ بن فضل بن عباس, حضور سواری پر تھے, وہ دیکھنے لگے کسی طرف, بس ادھر کیا دیکھتا ہے ادھر کر. یہ ہے مولوی صاحب جو وہاں معلوم ہوگا. باطن کی اصلاح بہت ضروری ہے, جس کو ہمارے علماء مشائخ کہتے ہی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے باطن کی بھی درستی کی توفیق دے. سب قرآن حدیث ہی پڑھ رہے ہیں ہم لوگ, اچھا تمام موجود. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی وجعل علانیتی صالحہ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو پاداش عمل کا خیال رکھو, ظاہر باتی میں انسانیت پیدا کرو. وزیر اعظم کو یہ کہہ رہا ظاہر و باتی میں انسانیت. اس جناب پر میرے دوستو ہم سب اس کے مکلف ہیں. موت اس زمانے میں ایسی ہے مجھے کہا نہیں جاتا. کل اپنے جوان ساتھی کا واقعہ سنا, ماری کتنی پھاڑ کرتے کتنے آنے یہاں پہ لگے ہوئے یعقوب آتے تگڑے آدمی تو بھی بہت متاثر ہے. میں نے کہا ٹھیک ہو رہے ہیں, عبداللہ نے کہا ٹھیک کیا ہے, کتنے یہاں سانس کے لیے یہ پھاڑ کر کے یہاں لگا ہوا یہ پھاڑ کر ماری کتنا کل یہ پورا آدات لگے ہوئے ہیں اندر, اتنے بڑے میں کیا کیا لگا ہوا. اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھیے آسانی سے سانس آ جا رہی ہیں. اسی سانس کے لیے سب تہلکہ مچا ہوا پوری دنیا میں, اسی سانس کے لیے. اسی وجہ سے لکھا ہے کہ ایک سانس میں دو نعمت ہے, سانس ہوا گئی یہ نعمت, اب وہ نکل گئی دوسری نعمت. یہ کون کہا ہے گلستہ جو پڑے گا وہ پڑے سمجھے گا, جس کو آپ لوگ بھی نکال دیے ہیں گلستہ. یہ سب کتاب پڑھاتے ہی نہیں, کہتے ہیں جسے آخرت یاد ہے پڑھاؤ نہیں. ہر مزاج کے لوگ ہیں, ہر کہتے ہیں کیا ضرورت ہے فارسی پڑھائے, ہندی پڑھا کیا ضرورت ہے, انگریزی پڑھا کیا ضرورت ہے. اگر اس کی ضرورت نہیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں, اللہ روزی دینے والا ہے کہ نہیں. اس تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کو اپنے ظاہر سے زیادہ باتیں کی دوستگی کی توفیق دے. چشم بند ہو لب بند ہو گوش بند گن بینی نور حق برمن بخند, یہ بھی فارسی میں ہے نا. چشم بند ہو آنکھ بند کرو, لب بند ہو زبان بند کرو, چشم بند ہو لب بند ہو گوش بند کان کو بند کرو. تین ہی چیز ہے, چشم بند ہو لب بند ہو گوش بند گن بینی نور حق برمن بخند. اگر نور نہ دیکھو تو مجھ پہ ہنسو, اس کو بند کرو گے تو نور نظر آئے گا, اور یہ کھلا رکھو گے ظلمت آئے گی. تب یہاں سے جائے گی ظلمت, یہاں سے جائے گی ظلمت, یہاں سے جائے گی ظلمت. دل اندھیرا ہو جائے گا کہ نہیں, کان کو بچا لیا ہے. ہمارے حکیم اختر صاحب بڑی عمدہ بات کہتے تھے, ہم لوگ چوپاٹی میں تھے, بہت سے لوگ تھے چوپاٹی. چوپاٹی سبھی لوگ دیکھے ہوں گے, بمبئی کی چوپاٹی مشہور ہے, چوپٹ کرنے والی ہے, یہ بھی ہے چوپٹ کرنے چوپاٹی کا نام. جب ہم لوگ گئے پہلی ہوتا حضرت کیا بمبئی تو چوپاٹی آئے دیکھنے کے لیے, تو وہاں دیکھا ہے ہم نے, دیکھا ہے کیا دیکھے, ارے بہت مشکل ہے دیکھنا, عبرت نصیحت. سانپ دیکھ کے آ رہے ہو, بچھو دیکھ کے آ رہے ہو, وہاں ہے دیکھا چاند چھوٹ رہا بھائی اسی سے آ رہا ہے. ہم لوگ کا فرمایا کیا آ رہے ہیں, بہت مشکل ہے دیکھ رہے. ہماری والدہ گئی چند دی, مور رونے لگی تھی سانپ, کہا کہ بابو جب یہاں ایسے ایسے سانپ ہے تو وہاں کیا ہوگا, یہ دیکھ رہا تھا. ہم لوگ کہا ہاں بہت مشکل ہے دیکھ رہا. حضرت نے فرمایا, میں نے کہا یہ چاہتے تھے حضرت, یہ کہا. جب میں دیکھا والدہ دو نہیں لگی مجھے دو بات, کہا بابو یہی سمندر تھا نا, کہ ماں صاحب اسی میں مر گئے نا حضرت, یہی سمندر تھا جی سمندر میں انتقال ہوا آگے. دو بات ہم لوگ کبھی یاد نہیں آیا تھا, دو باتیں دیکھو ہم سمندر دیکھا کہ ان کو یہ حضرت کی موت یاد آئے گی ماں شاہ رسول اللہ تعالیٰ, یہی سمندر تھا نا جس میں حضرت کی وفات ہوئی, اور یہی وہ اژدہا ہے. جب یہاں کا اژدہا سانپ ایسا ہے تو وہاں کا کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک اژدہا اگر پھونک مار دے اوپر سے ساری دنیا خاکستر ہو جائے, ابھی کوئی ایسا ایٹم بم بھی نہیں بنا ہوگا تب دنیا ہے. حدیثیں موجود ہیں دیکھیے مشکات میں, مشکات میں حدیثیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس دن کی ذلت سے بچائے, اس دن کی کلفت سے بچائے. اسی وجہ سے حضرت کی دعا کے دیں عمدہ ہوں سر. ہم لوگ سب لوگوں کو بلایا, سب لوگ سنے تو نہیں ہو گئے, بولتے رہتے آدمی تو دو سال سے تین سال سے بتا رہا ہوں. بلایا ماشاء اللہ صاحب نے خانقاہ کے لوگوں کو, ہم خانقاہ کے لوگوں میں سب سے چھوٹی عمر کے لیے ٹھیک ہے. فرمایا دیکھو میرے لیے میرا نام لے کر کے یہ دعا کیا کرو, اللہ منی اسألک عیشۃ نقیۃ و میتۃ سویۃ و مردا غیر مخزی ولا فاضح. اے اللہ میں زندگی خوشگوار چاہتا ہوں, نہیں ہوشیاری کی بھی دعا, کوئی چیز چھوڑا نہیں اس میں. اصل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اصل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن انتخاب بھی تو کوئی چیز ہمارا ہے. سب نسخے تو سب لکھے ہوئے ہیں کوئی کتابوں میں, انتخاب کی یہ دوا تمہارے لیے مفید ہوگی. نہیں اس میں حذاقت مہارت اس میں سمجھ آتی ہے. اللہ امینی اسألک عیشۃ نقیۃ و میتۃ سویۃ و مردا غیر مخزی ولا فاضح. میرے لیے دعا کیا کرو, میرا نام لے کے دعا کیا کرو. اتنا بڑا شیخ مسلم امت, تمام دنیا کی نظر ان کی اصلاحی معاملات پر تھی, وہ آخرت سے اتنا ڈر رہا ہے. اے اللہ میں ایسی زندگی چاہتا ہوں جو خوشگوار ہو, پریشانی والی نہ ہو, بیماری تو بیماری چل رہی ہے, مقدمہ تو مقدمہ چل رہا ہے, ڈر پڑا کا ہے پڑا کر رہے ہیں. عیشت اللہ کی اللہ میں صاف ستھری زندگی چاہتا ہوں, وہ میتن سویتن, اور موت برابر سرابر چاہتا ہوں. موت آئے لیکن بہت زیادہ سکرات نہ ہو اس کے اندر. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکرات الموت سے پناہ مانگے گی نہیں, نہیں کیا جو بھی آئے گا ہم دیکھ لیں گے. حضور کی کہیں بھی یہ نہیں ملے گا آپ کو کہ جو ہوگا ہم دیکھ لیں گے, نہیں. وہی تواضع, وہی انکسار, وہی خوف, وہی خشیت, وہی امید, یہ نبی کی سیرت ہے مولانا. نبی کی سیرت جیسے اس طرح بیٹھے اس طرح اٹھے اٹھے, یہ بھی سیرت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سکرات الموت سے میں پناہ مانگتا ہوں. یعنی سوچ لے کہ ہم نیک ہیں تو ہم کو سکرات الموت سے کہتا ہے, سب کچھ ہوا دیکھ لیجیے موت کے واقعات, حضور کے وفات کے کیا کیا ہے. بار بار اونی رکھتے تھے, پانی تھا پیالے میں رکھتے تھے گرمی کے سب, ایسا بخار تیز تھا. اللہ تعالی رب العالمین ہے, نبیوں کا بھی رب وہی ہے, وہی معاملہ کرتا ہے. جو اپنی قوت ثروت جو اللہ کو حاصل ہے تو قوت وہ نبیوں کے ساتھ بھی ہے. سکرات مور مور کی سکرات سے پرام آتا ہوں. بارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سیرت, حضرت کی دعا کہ اللہ منی اسألک عیشۃ نقیۃ و میتۃ سویۃ, اور موت ڈھنگ ہی چاہتا ہوں زیادہ سے, وہ مردن غیر مخزی ولا فاضح, اور لوٹنا ایسا چاہتا ہے جن میں فضیحت نہ ہو, ذلت نہ ہو. کافر کی موت بھی جاتا ہے جاتی ہے لیکن ذلت کے ساتھ, مومن کی موت بھی جاتی ہے روح جاتی ہے لیکن عزت کے ساتھ, بہترین لباس میں جاتی ہے. اس سے کہا جاتا ہے ابن کریم, ابن کریم آ گیا. جب کھلا جاتا ہے کون آیا, پڑا ابن کریم, یہ بھی کریم اس کا باپ بھی کریم, جو بے ایمان ہے مجھے بھی کہا جاتا کون آیا, پر لئیم ابن لئیم کمینہ تھا کمینہ آیا. منسا یہ آخرت ہے, یہاں اسی کسی بھی بات ہونی جائے گی. اس وجہ سے میں سب سناتا ہوں, چاہے اور جگہ سنے نہ سنے, لیکن یہاں تو میں خود اپنے کو سناتا ہوں. میں اولاد کو آپ نہیں سن رہا, میں دیکھتا ہوں وہ سننا ہے نہیں. وہ خالی آپ کو سنائے, سب کچھ اپنے سننے لگے. یہ صرف حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا, وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ امینی اسألک عیشۃ نقیۃ و میتۃ سویۃ و مردا غیر مخزی ولا فاضح, اور لوٹنا ایسا جس کے اندر خزی نہ ہو, ذلت نہ ہو, فضیحت نہ ہو. آنے کے بعد اللہ ہم لوگوں کو حضرت جو اپنے لیے فرماتے تھے اور اجازت سے کہ میرا نام لے کر کے یہ دعا کیا کرو. اللہ امینی مختصر ہے, جامع بھی ہے, اچھا بھی. اللہ امینی اسألک عیشۃ نقیۃ و میت مت کرتا ہوں. ہر آدمی کو یاد رکھنا چاہیے, ہر آدمی بہت مختصر ہے جامع زندگی. زندگی اخیر زندگی, دیکھیے پوری زندگی پر پہلے دعا, پھر اخیر زندگی میں دعا, پھر اخیر زندگی بعد کی دعا, سب چیزوں چیز آگے کوئی چیز ہے اس کے علاوہ. حال مادی, حال استقبال, یہی سب تھا, سب کی دعا ہوگی. اللہ مینی اصل عیشت لقیتا و میتتا سبیتا و مردا غیر مخبین ولا فاضل. بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو پاداش عمل کے خیال رکھنے کی توفیق دے. اس میں لکھ رہا ہوں, فرماتے ہیں شروع کرتا ہوں. ہم اس سلسلے میں امام غزالی لکھ رہے ہیں مجدد وقت آئے گئے, ہم اس سلسلے میں پانچ قسم کے حالات کا ذکر کرتے ہیں. آخرت کے وعد اور وعید کے بیان میں ہم اس سلسلے میں پانچ قسم کے حالات کا ذکر کرتے ہیں. موت, موت کیا ہے, قبر, موت کے بعد کیا ہے, قبر, اول منزل ہے آخرت کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر پہ کھڑے ہوتے بہت روتے تھے, داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی, تو کہا حضرت اتنا سب ذکر ہوتا ہے اس میں نہیں, یہ قبر پہ بھی اتنا کیوں روتے ہیں. کہا آخرت کی پہلی منزل ہے, جو سب یہاں پار ہو گیا آگے سب ٹھیک. میرا اسلام کا عقیدہ جس میں کوئی حرج نہیں بچا, یہ عقیدہ تو رکھنا ہی چاہیے. قبر کے عذاب کے منکر بڑے سنائے گا کہ مولا علی میاں, محمد نور صاحب وغیرہ سب تھے, اتنے بڑے لوگ. ایک آدمی کہا میں قبر کا منکر ہوں, میں قبر کے عذاب کو نہیں مانتا. ایک صوفی عبد الرب صاحب تھے, یہ روبی صاحب وغیرہ ہیں ان کے خصوص تھے, مہینوں کے خاص علی بھی تھے. صوفی عبد الرب بہت آپ بھی جانتے ہوں, بہت مشہور تھے, چھاپا باندھتے تھے, بہت روبی تھے صوفی کے. وہ عبداللہ کے بھی خصوص تھے, روبی صاحب کے خصوص تھے, ماسٹر تھے, ماسٹر کہیں وہ زیادہ ٹکتے نہیں تھے, تبادلہ کر دیتے تھے سب, یہی سب بات کرتے تھے, تبادلہ تبادلہ ہی تبادلہ, وہ منہ لگاتے ہیں. ایک آدمی کہا ہم قبر کے عذاب کے منکر ہیں. اب محمد نور صاحب علی سب رہتے ہیں, اب کسی کو سکھایا جائے. وہ آئے, دیکھا کہ منکر ہے, کہا اچھا تم تیار ہو جاؤ, عذاب قبر ہم دکھاتے ہیں. وہ بھی اسی سے کہا عذاب قبر ہم تم کو دکھاتے ہیں, جا کپڑا نہا لو, کپڑا پہن کے آؤ, کپڑا نیا کپڑا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ عذاب قبر دیکھ کر کے تم مر جاؤ, وہاں کیا ہو, تو نہائے دھوئے رہو گے تاکہ ادھر معاملہ ٹھیک رہے گا. اتنے شان سے کہا انہوں نے کہ تم اب آؤ, نہاؤ کپڑا پہنو, ناؤ کہتے علی میاں نے لکھا اس واقعے کو, لکھا ہے ماں علی میاں نے یا ماں منظور صاحب نے لکھا اس واقعے کو, پڑھیے گا کبھی. اتنے شان سے کہا کہ میں دکھاتا تم کو, پہلے نہا کے آئے, دھو کر کے کپڑا پہن کے آؤ, کیونکہ ہو سکتا تم لوٹ کے آؤ نہیں, اس وقت یہاں تیاری کر کے چلو. قبر اسی شان سے کہا کہا مان لیا, میں مان لیا. اتنی شان سے انہوں نے کہا تھے, ویسے میں جانتا ہوں احمد ساتھ رہا ان کا, بہت عجیب غریب آدمی تھے, ایمان اس وقت سے کہیں ہماچل تھے کیا تھے, کہیں ٹکتے ہی تھے, کسی کبھی کسی کو کہہ دیا, کبھی کسی کو کہہ دیا, کہتے ہی رہتے تھے, تو بازار ہوتے ہی رہتا تھا. صافے باندھتے تھے پگڑی, حضرت سے تعلق تھا ماشاء اللہ تھا. تم کسی نے کہا بھائی فرا سے تعلق پیدا کر لیے, اب تک آپ کو خلافت نہیں گئی ہوتی ہے. خلافت ماں شاہ رسول اللہ صاحب کا مرید ہوں نہیں, میرے لیے خلافت سے واقع ہے, میں ان کا مرید ہوں یہی خلافت سے بڑھ, بات سمجھا. اب واقع مل گئی ہوتی, جس جہاں ہو جاتے خلافت ان کو مل جاتی, جس چیز کا کہا نہیں. ماں شاہ رسول اللہ صاحب سے بیعت ہوا نہیں, میں خلافت سے بڑھ کے سمجھتا ہوں, مطلب شخصیت حضرت کی تھی, تسلیم سبھی لوگ کرتے تھے الحمد للہ, انہیں کی برکت ہی سنا رہا ہوں. وہ سناتے تھے سب سے آخرت کا خوف, ڈرتے رہتے تھے, خود بھی ڈرتے, کھانے والے نہیں کھاتے تھے, چیزیں کوئی آتی نہیں. بہرحال تین، موت، قبر، قیامت، جنت، دوزخ، اس کا بیان آ رہا ہے. اب تمہید تو ہو گئی ہے، اب اس کو بس کرتا ہوں دیر ہو رہی ہے آپ لوگوں کو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو موت کا استحضار، اکثر ذکر حال میں لذات، حدیث ہے کہ لذات کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، ہے اکثر ذکر حال میں لذات، لذات کو توڑ دینے والی، لذات کو توڑ دے موت ہے. بہت سے لوگوں کو چین نہیں ہوتا، سوتے نہیں، جاگتے رہتے ہیں، موت اٹھ جاتی ہے. ایک بزرگ تھی، عورت تھی، سوتی رہتی اٹھ جاتی تھی، ہے اس میں ہے واقعہ. کہتی تھی کہ مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ میں سوؤں اور سونے کے ہاتھ میں موت نہ آ جائے تو میں کلمہ بھی نہیں پڑھ سکوں گی، وہ اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی. ہے مجھے اس میں ہے واقعہ، یہ میں نے خود نقل کیا ہے. نیند نہیں آتی تھی، نیند آتی، اب سب کا حال ہے، سب دل نہیں، سب کا حال ایک سے ہی ہو. اب ان کا ایک موت کا خوف کا ایک حال جاری تھا، سوچی تھی، سوچے تو اٹھ کے بیٹھ گئی. کیا ہوا؟ ہو سکتا ہے موت آ جائے، اب میں غافل ہوں، ایمان پر خاتمہ نہ ہو، کلمہ نہ پڑھ سکوں. ایسا سوچی تھی. ان کے شوہر آتے تھے، شوہر کے پاس جاتی تھی، کہا تم کو کوئی حاجت ہو تو پوری کر لو. کہا نہیں، بس جاتی تھی، کپڑا پہن کے عمدہ سے عمدہ جاتی تھی، پھر آگے اتار دیتی تھی، اور معمولی کپڑا پہن کر کے اللہ کی یاد میں لگ جاتی تھی. رات بھر جب صبح ہوتی تھی تو شوہر سے کہتی تھی، اٹھو قافلے آگے بڑھ چکے ہیں. یہ عورت کا ذکر ہے مجھ سے، آئے گی نہیں، ہزاروں عورتوں کا لکھا ہم لوگوں نے اقوال سلام میں مولانا کی مدد سے، جس میں بھی تاکہ عورت نہ کہیں کہ ہم لوگ کا نہیں لکھا. اقوال سلام میں ایک متعدد حصہ عورتوں کے ذکر میں ہے، الحمد للہ. رہتا آتی تھی جب سویرے ہوتا تھا، تحجد کے بعد ختم، تب آتی تھی شوہر کے پاس، اٹھو قافلے بہت آگے بڑھ چکے ہیں، تم سوئے ہو. عورت شوہر کو جگا دی، ایسی عورت ہے، کیسی عورت. اقوال سلام دعا کیجیے سب، اللہ تعالی عورتوں کو بھی نصیحت ہے، عبرت ہے، معزت ہے. بخاری نہیں اور بہت نے قبول بھی کیا، نفات الانس ہے نا کتاب علامہ، اس میں عورتوں کا ذکر ہے کہ نہیں. ہم اولیاء اللہ النساء کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، وہ اولیاء جو عورتیں ہیں ان کا ذکر مستقل ذکر کیا ہے نفات الانس میں، ہم نے لیا اس کو. انہوں نے کتاب لکھا 4000 عورتوں کے ساتھ لکھا، 400 سے ہم لوگ لے لیا. بہرحال یہ ہے، یہ اتنے کا ذکر سننا ہے، موت، قبر، قیامت، جنت، دوزخ، ان پانچوں چیزوں کے مجموعہ کا نام کیا ہے؟ آخرت ہے. اب سب کا بیان آئے گا دھیرے دھیرے. اللہ ہم سب لوگوں کو عبرت اور نصیحت حاصل کرے، عطا فرمائے، تاکہ یہ جو واقعات آ رہے ہیں، حوالی جو آ رہے ہیں، اللہ ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب بھی حالات افریقہ کے مشیق کر دیں گے، اب بھی توڑنا پھوڑنا، اتنا ضائع. کوئی مال ہے، کوئی چیز ہے، اس کو نہیں اٹھا لے جاتے تو یہ نہیں کہ چھوڑ دیں، اس کو توڑ دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں. کیا مائی کیا دشمنی ہو گئی ہے، وہی ساتھ ساتھ رہنے والے سب کر رہے ہیں. مقبول کا صاحب عبداللہ کے سارے بھی وہیں گے، سب پریشان ہیں. شعیب صاحب برابر آتے تھے، لگ جانتے نہیں ہوں، سب پریشان، گھر سے باہر کوئی نہیں کر سکتا. وہ جگہ جو امن ہی امن، لاہور ساؤتھ افریقہ مسلمانوں کی جنت کا ہے، تمام گویا کہ جیسے حکومت تھی، ان کے باقاعدہ ریڈیو ہیں، باقاعدہ قضا ہے، باقاعدہ ہے کہ نہیں، یعنی لوگوں کی طرف سے سب کچھ. یہ وہی کہہ پا رہا ہے، جن کے بغل ہی میں بہت بڑا ادارہ ہے، عربوں کا ادارہ ہے کہ نہیں، عربوں کا ہے، عرب دادوں والا ہے، میں گیا ہوں ان کے ادارے میں تک. آپ نماز ہو رہی ہے، کتنے لوگ ہیں نمازی، کتنے لوگ سب پڑھے لکھے، سب علماء ہی علماء معلوم ہوتے ہیں، سب جو ڈاکٹر ہے وہ بھی اسی لباس میں، جو قاضی ہے اسی لباس میں، سب آج اس قدر پریشانی ہے. دعا کیجیے، ہم لوگوں کا حق ہے، کیونکہ ان لوگوں کا پورا حق ان تمام چیزوں میں ہے، سمجھ لیجیے. کوئی چیز ایسی نہیں جو ان کے اپنے سے خالی ہو. اللہ ہم سب لوگوں کو عافیت عطا فرمائے. ہمارے بھائی جہاں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پریشانیوں سے نجات دے، دین ایمان پر قائم و دائم رکھے، عزت آبرو قائم و دائم رکھے، وہاں کے اداروں کو باقی رکھے. مساجد کیسی کیسی ہیں، اللہ ان مساجد کو قائم و دائم آباد رکھے. بہت سی پریشانی، سب کوئی جا نہیں سکتا. بری شعیب وغیرہ بعد میں مسجد ہے، نہیں جا سکتا. گھر میں بھی واقعات ہو رہے ہیں. بہرحال یہ سب چیزیں اسی لیے ہیں کہ یہ سب چیزیں کام آتی ہیں، یہاں نہیں تو وہاں تو کام آئے گی. یہ سب چیزیں دنیا تو دیکھ لیا کیا ہے، دنیا جنت نما شہر ملک اس حالت میں ہے. بعد اور ممالک خالی وہی نہیں ہے، اور دوسرے ملکوں میں جہاں مجھے شعیب کی بہنیں ہونا چاہیے، پتہ ہی کہاں ہیں وہ لوگ، سب جل دیا، جلا دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دے. عافیت کی دعا تو کرتے ہی رہنا چاہیے. اللہ منی اصل کر عافیہ و دوام العافیہ و شکر اللہ العافیہ. اللہ ہم عافیت سوال کرتے ہیں اور دوام عافیت، عافیت ہماری دائم و قائم رہے، اور پھر شکر کرنے کی کڑی عمدہ دعا مرچا. ہمارے یہاں سے بہت یہی سب ہم لوگ سکھائے تھے. اللہ منی اثر کے یوسف مجھے کہا کمیون کے لیے پڑھا کرو. اللہ منی اثر کے یوسف اور موافات کی دنیا میں نہ کرے. مولوی عبد الحلیم وغیرہ سنا کہا یہ اچھی دعا تم کو تو ہم لوگ کرنے کی قوم بری ہو سکتا ہے حضور کی دعا. اللہ منی اثر کے یوسف اور موافات کی دنیا میں نہ کرے. اللہ ہم یسر چاہتے ہیں، آپ کے چاہتے ہیں دنیا میں بھی آخر میں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آپ کے سے دار عطا فرمائے اور آخرت کی فکر پیدا فرمائے، اور اپنی اصلاح ظاہر کے ساتھ اصلاح باطن کی بھی توفیق مرمت فرمائے. مجھ کو بھی، میرے جملہ اہل عیال کو بھی، ذریت کو بھی، اور تمام مسلمانوں کو اصل دین جو ہے اس کی طرف متوجہ فرمائے، اور اپنی اصلاح کی فکر تام عطا فرمائے، تاکہ وہاں کی ذلت سے، وہاں کی رسوائی سے اللہ حفاظت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ سبھی کے لیے ہے، سارے عالم کے لوگوں کے لیے ہے کہ ان دعاؤں کو کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے تھے. اس وقت سے آپ کی سیرت ہر ملک کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے. نہ کوئی ملک اس سے مستغنی ہو سکتا، نہ کوئی زمانہ مستغنی ہو سکتا. قیامت تک کے لیے یہی دین ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. اللہ باقی رکھنے والا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. برحمتک یا ارحم الراحمین. بحرمت سید نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.